Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon seyircileri ve Akra diyor dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını temenni ve niyaz ederim. Konuşmamı İngiltere'nin Newcastle şehrinden yapıyorum. Oradaki değerli kardeşlerimiz bir aile eğitim toplantısı tertiplemişlerdi. Beni davet etmişlerdi. Bir sebep o davete icabet. Diğer sebep de buradaki çalışan esnaf kardeşlerimiz bizim için bir güzel mülk aldılar burada. Eski bir okulu aldılar. Geniş bahçesi olan. Koku Newcastle Camii'ni kurdular. Onları tebrik içinde Avustralya'dan buraya kadar aşk ile şevk ile gelmiştim. İşte orada onların aldığı bu güzel binada eski ama güzel, eski ama bizim olduğu için sevimli, kendi binamızda aziz rahmetli hocamızın adını taşıyan mescide de sahip olan mülkiyette size bu cuma konuşmamı yapıyorum. Allah razı olsun. Bu ve buna benzer hayırları camiamıza, topluluğumuza kazandıran kardeşlerimizden Allah onlara dünya ve ahiretin ve sizlere dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Çok güzel bir konuşma yaptık burada. Hamza isimli bir kardeşimiz çok güzel bir konuşma yaptı. İnşallah bu güzel hitabeti, konuşmayı dersi hem dergilerimizde hem radyomuzda hem televizyonumuzda size de duyurunca siz de beğeneceksiniz. Ben onun arkasından şimdi size cuma konuşmamı yapıyorum. Aynı topluluk, aynı şeyde, mekanda bu konuşmayı da dinliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 5 tane hadisi şerif okumak istiyorum size. Seçtiğim hadisi şerifler Ramuzül Ahadis kitabımızın 483. sayfasında bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgili ve muhterem Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizin ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre buyurmuşlar ki La yectemi'u kubarun fi sebilillah ve duhanun duhanu cehenneme fi cevhi abdin ebeden. Ve la yectemi'u şuhru vel imanu fi kalbi abdin ebeda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte iki konuyu bir arada bize bildiriyor. Birincisi, mücahit insanın din yolunda Allah için cihat eden, savaş meydanlarında toza toprağa bulanan, ölüm kalım savaşı yapan, İslam'ın korunması, Allah'ın dininin hakim olması, Allah'ın ahkamının cari olması, kafirlerin, zalimlerin, kötülerin, kötülüklerinin engellenip topluma, dünyaya huzurun gelmesi için çalışan insanların ne kadar mertebesinin yüksek olduğunu, onların asla cehenneme atılmayacaklarını, cennete gireceklerini bildiriyor. Diğeri de cömertliğin önemini bildiriyor. Ben bu sayfayı kura ile çekmiştim ama tabii bu yere de uygun düştü. Çünkü bu aldığımız bina, esnaf kardeşlerimizin aldığı bu bina bir cömertlik eseridir. Allah rızası için para ayırdıkları için alınabilmiştir böyle büyük bir eser. O bakımdan onlara da bir manevi iltifat gibi oldu bu hadis-i şerifin ikinci bölümü. Meali şöyle, Allah yolunda kalkan bir toz ile cehennemin dumanı bir insanın, bir kulun içinde asla bir araya gelmez. Yani dünyada cihat edip savaş etmiş, mücahit bir Müslümanın, şehit veya gazi olmuş olan bir Müslümanın cehenneme atılıp da cehennem dumanı çekmesi içine bahis konusu değildir. Yani asla o kimse cehenneme düşmez demek. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki Cenab-ı Mevla'nın ahkamı cari olsun. Zulüm ortadan kalksın. Hayır, güzellik, iyilik, merhamet gibi dinimizin vurguladığı güzel davranışlar cihana hakim olsun diye fedakarlık yapan, hatta bu uğurda malını da değil, daha ötede en kıymetli varlığı olan canını bile ortaya koyan fedakar insanların, mücahitlerin, mümin askerlerin, mümin orduların efendim ne kadar kıymetli olduğu görülüyor. Diğer bölümü hadis-i şerifin ikinci bölümü velâ yeştemi şuh vel imanü fî kalbi avdin ebeda, o da cömertlikle ilgili. Şuh noktasız ha harfiyle, cime benzeyen noktasız ha harfiyle şuh efendim cimrilik demek. Cimri olan kimseye de şahih derler Arapçada, bahil gibi yani. O manaya gelen bir kelime. Şuh cimrilik demek. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kulun kalbinde, gönlünde iman ile cimrilik bir arada bulunmaz. Yani müminse cimriliği bir tarafa bırakır, cimrilik içinde olmaz. Cimri ise iman oraya yanaşmaz. İman ile cimrilik bağdaşmaz. Efendim imanında bir kusur var demek. Bu çok önemli bir husus. Çünkü bütün hizmetler parayla oluyor. Masrafla oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da öyle oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ashabı mallarını da ortaya koydular. O efendim sarı sarı altın, dinarlar, dirhemler Allah yoluna sarf edildi. Bütçeler eridi. Varlıklar Cenab-ı Mevla'nın yoluna nisar oldu, feda oldu. Allah'ın dini yayılsın, Peygamber Efendimiz'in vazifesi tamamlansın, İslam hakim olsun diye çok fedakarlıklar yapıldı. Böyle olmadan olmuyor. Bu devirde de öyle. Ben bir şeyi hatırlatayım. Çok diğer dolaşmış bir kardeşiniz olarak Amerika'ya gittim. Avustralya'ya gittim. Almanya'yı biliyorum. İsveç'i biliyorum. Şu anda İngiltere'deyim. Fransa'yı gördüm. İsviçre'yi gördüm. Efendim, buralarda kesin olarak söylüyorum. Yani çağdaş yönetimlerin yönettiği efendim ve yönetim şekilleri bakımından insan hak ve hürriyetlerine çok değer veren efendim topluluklar olarak efendim tanıtılan, tanınan bu ülkelerde insanların dinleri için yaptıkları fedakarlıkların ve bağışların ve dini müesseselerine bağlılıklarının miktarı efendim yüzde itibariyle bizden çok çok daha fazla, kat kat daha fazla. Yani ben küçümsemiyorum bizim hacı efendilerin, eski ecdadı izamımızın, mübarek kimselerin hayırları her yerde hakim. Çeşmeler var, köprüler var, mektepler var, medreseler var, camiler var, asırlara dayanmış büyük abideler var. Bunların hepsi cömertlik eseri, vezirler, ağalar, zenginler. Herkes bir hayır yapmış, ortaya koymuş ama ben bu batı ülkelerindeki efendim kiliseye verilen bağışların, efendim din kurumlarına verilen bağışların yekün olarak, kesin olarak söyleyebilirim. Yani bizden çok daha fazla miktarı. Hatta bir ara efendim tamamı Münih'in mesela rahiplerin malıymış. Hatta Münih kelimesi de rahip kelimesi, monk kelimesiyle Münşin rahipler demek ilgili. Halen de sanıyorum yani bir kısmını satmışlardır, işlerine yaramıyor filan diye. Üçte bir kadarı dini teşkilatların mülkiyeti altında deniliyor. Avustralya'da öyle. Yeni kazanılmış bir kıta, bir diyar olduğu halde efendim hemen her adanın, yani sokaklarla çevrilmiş olan mülkiyet parçalarına ada diyoruz. Onların içinde de efendim kişilerin mülkleri var, bahçeleri, arsaları var. Parsel dedikleri, yani bölünmüş kısımlar. Her adada mutlaka dini bir yapı ve bir dini bir mülkiyet bulunuyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Avrupalı, Amerikalı, Alman efendim şeyler, insanlar dinlerine bizden çok daha fazla fedakarca hizmet ediyorlar. benim hatta ölçülebilir bu, tahmin ediyorum. Böyle demin söylediğim gibi bir şehrin üçte birinin ondan elinde, mülkiyetinde olması gibi, kilisenin emlakı üzerinde yayınlar incelenirse bu görülebilir. Yani halk çok daha büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Ama biz bir hayırlı hizmeti kardeşlerimize anlattığımız zaman, gösterdiğimiz zaman, kişisel değil, toplumsal faydasını anlattığımız zaman dahi yardım bulmakta, destek görmekte zorlanıyoruz. Mesela bir radyonun önemi, televizyonun önemi, gazetelerin önemi, dergilerin önemi, efendim, hiç münakaşa kabul etmez. Yani toplumun eğitimi için en önemli araçlar, ama biz bunları fakr-ı zaruretle en büyük savaşı vererek, ihtiyaçla en büyük savaşı vererek, kimseden bir şey istemeden. Çünkü bir büyük kaynaktan bir şey istediğiniz zaman onun emri altına giriyorsunuz. Başımız dik olsun, hür olalım, vicdanımız serbest olsun diye kimseden bir şey istemeden sıfır sermayeyle başlıyoruz, ama zorluk çekiyoruz. Zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü bunlara ilgi gösterilmiyor. Halbuki başka ülkeler bir başka ülkeyi hükümleri altına almak istedikleri zaman önce eğitimden, okullardan, efendim, basın yayından, gazetelerden başlıyorlar. Halkı avuçları içine alıyorlar. Endonezya'yı misal vermiştim. Filipinleri bilirsiniz. Efendim, Malezya'yı bilirsiniz. Başka ülkeleri, Afrika ülkelerini bilirsiniz. Orada oralarda iş yapmak isteyen, oraların zenginliklerini elde etmek isteyen insanlar, halkını elde etmek isteyen insanlar oralarda ilk önce üniversite kuruyorlar. Yani halkın çocukları kendilerinin istediği şekilde eğitilsin diye, efendim, en büyük gazeteleri destekliyorlar, çıkartıyorlar. Efendim, o gazeteler için herhangi bir ara mali sorun, sıkıntı olmuyor. Çünkü devletler büyük, efendim, yardımlar yapıyorlar. Ama biz anlatıyoruz, diyoruz ki bakın, bir harp olsa, efendim, bir jet uçağı düşse, onun ne kadar milyar olduğu, ne kadar şey olduğu biliniyor. Ne kadar pahalı olduğu. Sonra canlar telef oluyor. Bakın, bu harbe lüzum kalmadan verin bize imkan. Bizi destekleyin. Biz zaten yapılacak hizmetleri açıkça yapıyoruz. Şeffaf. Hangi hizmetleri yaptığımız belli. Okul yapıyoruz. Efendim, İslam'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Kur'an'a hizmete çalışıyoruz. Hadis-i şeriflere hizmete çalışıyoruz. Gelin şu Balkanlardaki, efendim, insanlarımızı eğitelim. Kafkasya'daki, Orta Asya'daki insanlarımızı eğitelim. Afrika'daki insanları eğitelim diyoruz. Destek görmüyoruz. Geçen gün buraların, daha doğrusu Almanya'daydım. Almanya'daki bir televizyondan seyrettim. Efendim, ama bizim gezgin, efendim, gazetecilerimizden, efendim, basın yayıncılarımızdan birileri gitmişler. Oralarda, efendim, çekimler yapmışlar. Ben onları seyrettim. Yani insan eti yiyen, çıplak gezen kabilelerin arasında, Papua, New Guinea, efendim, Yeni Guinea adalarında daha önce gidenlerin pişirilip yenildiği, efendim, diyarlara gidip oralarda çekim yapan insanlar, efendim, onların yayınlarını, şeylerini takip ettim. Efendim, işte geziyorlar, inceliyorlar, öğreniyorlar ve orada bir şey çok beni, dikkatimi çekti ve size de onu anlatmak istiyorum. O vahşi kabilelerin arasında hizmet gören insanların hepsi misyoner. Bizim basın yayıncımız bildiriyor. Yani tamamen misyonerlerin ele aldığı, oradaki insanları eğitmek için fedakarca çalıştığı bir ortam. Başkaları gidemiyor ama yenilmek, kazanda pişip kebap olup, haşlama et olup da, efendim, adamlar tarafından yenilmek korkusuna rağmen oralara gidip misyonerler kendi inançlarını onlara öğretmeye çalışıyorlar. Yani bu giyinmesini bile bilmeyen, avret mahallerini örtmesini bile bilmeyen insanlara, efendim, bir şeyler öğretmek için çalışıyor. Bu bir aşk ile olur, bir istek ile olur. Ama bir de bunu destekleyen, efendim, mali kaynakların ve müesseselerin olmasıyla olur. Biz kardeşlerimize söylüyoruz, bakın, buna benzer hizmet şeylerin, imkanların binde birini bize verin. Hiç olmazsa açtığımız bayrak, diktiğimiz bayrak burçtan aşağı inmesin. Hiç olmazsa açtığımız okul kapanmasın. Efendim, dergimiz devam etsin, gazetemiz devam etsin diyoruz. Kardeşlerimiz duruyorlar. Tabii olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cimrilikle iman bir kalbi, bir müminin kalbinde bir arada olmaz. Mümin cömert olacak. Dini için masraf yapacak. Dini hizmetlerini geliştirecek. Kur'an-ı Kerim'e hizmet edecek. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesi için çalışacak. Bakın biz buralarda şimdi okulları açabilirsek, Almanya'da mülk aldık. Efendim, İngiltere'de mülk aldık. Bunları okul haline getirebilirsek, İsveç'ten gelen kardeşlerimiz de özeniyorlar. Dua edin hocam, biz de oralarda böyle güzel mülkler bulalım diyorlar. Biz buralarda okul açacağız. Burada yetiştireceğiz kardeşlerimizi. Türkiye'den çağıracağız. Gençlerimizi, kızlarımızı, efendim delikanlılarımızı, efendim başörtülü, güzel, çağdaş, efendim yabancı dil bilen pırıl pırıl gençler olarak yetiştireceğiz. Onun için dışarıdayım ben. Bunları hazırlamaya çalışıyorum. Bu neyle olacak? Cömertlikle olacak. Bir hadis-i şerif bu. Ama ben size bunları söylemek için bu hadisi seçmedim. Bu hadis-i şerif Kur'an ile karşımıza çıktı. İkinci hadis-i şerif, bugün okumak istediğim hadislerden ikincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, bu okuduğum hadis-i şerifin altında, La yeştemye'u erba'atun fi mu'minin illa evceballahu lehu bihinnel cennet. Es-sıdku fil lisan ve's-sahâ'u fil mal ve'l-meveddetu fil kalb ve'n-nasîhatu fil meşhedi ve'l-meğîb. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif, efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu rivayet eğer sahih ise, efendim bir müminin içinde şu dört sıfat, dört vasıf, dört haslet toplanmışsa, Allah bu dört vasıf sebebiyle onu cennetlik eder diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nedir bu dört güzel vasıf? Es-sıdku fil lisan. Konuşmasında doğruluk, dürüstlük. Kişi doğru konuşan, yalan söylemeyen, dürüst konuşan, hakkı söyleyen bir insansa bir. Ve-sahâ'u fil mal. Mal yönünden cömertlik o insanda varsa. Yani eli açık ve Allah yoluna kazancından bir miktarını verebiliyorsa. İki. Ve-l-meveddetü fil kalb. Ve kalbinde sevgi varsa. Bakın birçok insanın kalbinde sevgi yok muhterem seyirciler ve dinleyiciler. Efendim neden sevgi yok? Nereden anlıyoruz sevgi olmadığını? Öldürüyorlar. Bomba koyuyorlar. 200 küsür kişi ölüyor. Efendim harp oluyor. Silah satalım diye harp çıkartıyorlar. İki kavmi birbirine kışkırtıyorlar. Birbirlerine kırdırtıyorlar. Ruanda ile Uganda. Kenya ile bilmem neresi. Efendim vesaire. Efendim silahlar satılsın, silah fabrikaları kapanmasın diye harp çıkartıldığını hep duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. Bu nedir? Kalpte sevgi olmamasından, sevgi damarının körleşmiş olmasından. Bizim büyüklerimiz, Mevlana'mız, Yunus'umuz en çok hangi konuyu işlemişler? Sevgi konusunu işlemişler, sevmek konusunu işlemişler, aşk konusunu işlemişler. Efendim en yüksek Müslüman da aşık-ı sadık Müslüman olarak vasıflandırmışlar. Bakın burada ne geliyor karşımıza? İnsanın gönlünde sevgi olacak, sevme kabiliyeti olacak. Anasını sevecek, babasını sevecek, efendim eşini sevecek, çocuğunu sevecek, hakkı sevecek, Kur'an'ı sevecek, Peygamber Efendimiz'i sevecek, dürüstlüğü sevecek, efendim Allah'ın yolunda yürümeyi sevecek. Sevgi meziyeti olacak. Sevemiyor. Sevemiyorum hocam. Kabiliyet gelişmemiş, dumura uğramış. Olmaz. Merhametsiz. Efendim karıncaları eziyor çocuk. Her zaman söylüyorum. Karınca yuvasına gidiyor, topuyla karıncaları eziyor. Olmaz. Neden? Çünkü merhametsizlik merhametsizlik de onda. Kuşları sevecek, hayvanları sevecek. Bu sevgi gelişsin diye çocuklara cici cici, yumuşak yumuşak, tüylü tüylü oyuncaklar şey yapıyorlar. Bak bu ayıcık diyorlar, bu tavşancık diyorlar, efendim bu kuş diyorlar vesaire. Çocuk küçükten onu alıyor, yastığının yanına koyuyor. Yorganın altına yanına alıyor. Hatta ben koca ablaları gördüm. Benden boylu, postlu, selvi boylu ablalar. Uçağa kendisinden büyük ayıcığını almış, öyle biniyor. Şaşırdım yani. Ben olsam valiz taşımaktan bile yüksünüyorum, çekiniyorum. Koca kız, yani 17-18 yaşında, o ayıcığını almış, tüylü, ona sarılmış. Yani kimse de bir şey demiyor. Bu koca şeyi ne de taşıyorsun, biraz küçüğünü taşı filan demiyor. Herkes hoş görüyor. Çünkü sevgi. Yani bir şeyi sevmek çok önemli. Biz insanlara sevgiyi öğretemezsek, adam yönetici milletini sevmiyor. Olmaz. Adam öğretmen talebesini sevmiyor. Olmaz. Adam aile reisi karısını çocuklarını sevmiyor. Bakmıyor, aldırmıyor. Parayı götürüyor, kumara yatırıyor. Olmaz. Sevgi gelişmeyince her yerde felaket olur. Adam ordu mensubu planları götürüyor, öbür tarafa satıyor, casusluk yapıyor, para alacağım diye. Olmaz. Vatanını sevmeden, milletini sevmeden olmaz. Demek ki sevme de olacak bir insanın içinde. Ben nasihatü fil meşheti vel mağib, hem göz önündeyken hem de gıyabında iken bir kimsenin iyiliğini istemek. Nasihat demek öğüt vermek değil. Açık kalpli olmak, iyiliğini istemek demek, samimi olmak demek. Yani bir insana karşı samimi olacak. Hem yüzüne karşı hem de o yokken. Tamam, o kardeşim kusurlu da olsa ben onu seviyorum diyecek, koruyacak. Ona karşı samimi duygular besleyecek. Yüzüne gülüp de efendim arkasından kuyu kazmayacak. Önünde eğilip de ayağının altına karpuz kabuğu koymayacak. Böyle görünüp de böyle yapmayacak. Sağ gösterip sol vurmayacak. Çelme takmayacak. Bu da çok güzel. Yani bu hadis-i şerifin rivayetinde Ömer İbni Harun var, metruktür filan demiş ama tabii bu hadis kitabını yazan Gümüşhaneli hocamız uygun görmüş, buraya almış. Çok güzel dört vasıf. Bir, dilde dürüstlük. İki, malca cömertlik. Üç, kalpte sevgi. Dört, efendim müminlere karşı, herkese karşı, hem onun yüzüne hem de gıyabında efendim iyi duygular beslemek. Allah bu güzel duygulara sahip etsin cümlemizi, aziz ve sevgili dinleyiciler ve seyirciler. Üçüncü hadisi şerif, 3-4-5 efendim yine böyle güzel vasıfları bize anlatacak. Hatta not edelim, mümkünse ses bandını alalım, efendim görüntü bandını alalım, şeridini alalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la yeblugul abdü en yekune minel müttekine hatta yeda'a ma la be'se bihi hazerel lima bihil be'su. Bu efendim Tirmizi'nin ve diğer kaynakların rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan mütteki kul olma sıfatına yükselemez. O dereceye vasıl olamaz. Çünkü müttekiler çok kıymetli kullar. Efendim Allah'ın çok sevdiği insanlar, Allah mütteki kullarını sever, cennetine sokar, hüsnü hatime nasip eder, işlerini rast getirir, sıkıştıkları yerde imdatlarına yetişir. Müttekiler, yüksek Müslümanlar, insan bu dereceye yükselemez, bu sıfata sahip olamaz. Hatta yede mâlâ be'se bihi, efendim beis ve mahsur olmayan şeyi hazeren lima bihil beis, belki içinde mahsur vardır, belki sakınılacak bir şey olabilir diye korkusundan ihtimal olarak, ihtiyat olarak terk etmedikçe müttakilerden olamaz diyor. Demek ki Allah'ın sevabını, rızasını, sevgisini kazanmak için biraz ihtiyatlı Müslüman olacağız. Yani günah olması ihtimali, günahları yapmayacağız. Ama günah mı değil mi diye tereddütlü şeylerde bile ihtiyat göstereceğiz. Buna ahvet deniliyor. Yani daha ihtiyatlı yol şudur deniliyor. İhtiyatlı olan tarafı tercih edeceğiz ki müttaki kullar sıfatına sahip olalım. Efendim mahsur yoktur, sen onu yap. Günahı varsa benim. Sen yap, günahını ben yükleneceğim. Kimse kimsenin günahını yüklenemez ama ben senin günahını yükleneceğim diyen insan günaha girer. Ötekisinin günahından eksilmez ama onun günahı kadar günahı Allah inadına ona yükler. Çünkü sen istedin bunu, kaşındır, al bakalım diye. Ötekisinden eksilmemek şartıyla o yükleniyorum diyene verilir. Sen içki iç, iç iç. Efendim vebali varsa benim. Sen faizi ye, yemezsen bana ver. Vebali varsa benim. Diyorlar mesela. Efendim, Allah'ın kesin olarak emirleri var, yasakları var. Efendim, hatta ben öyle üniversite hocaları tanıyorum ki, ruhi sıkıntılarını anlatmak için kendisine tedavi maksadıyla gelen kimselere efendim günah olan şeyleri tavsiye ediyor. Yap bunları. Açılırsın o zaman diyor. Efendim maneviyatın, moral diyor onlar tabii, maneviyatın yerine gelir. Yani keyfin yerine gelir demek istiyor. Maneviyat harap olur aslında. Efendim onların moral dedikleri şey de ahlak değil, keyif demek yani. Ahlaksız olan şeylerden de eğip duruyorlarsa o zaman moralim yükseldi diyor. Moralmem yükseldim diyor. Öyle şey olmaz aslında. Demek ki ihtiyat edecek Müslüman şüpheliye bile yanaşmayacak. O zaman müttaki kul olabilir. Buna da dikkat edelim iyi Müslüman olmak için. Dördüncü hadis-i şerif La yeblugul abdu hakikatel imani hatta yuhibbe linnâsi ma yuhibbu linefsihi sadaka Resulullah. Efendim Enes radıyallahu anh'ten diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte de kul imanın gerçek derinliğine efendim hakikatine erişemez. Efendim kendisi için sevdiği, istediği, arzu ve temenni ettiği şeyleri diğer Müslümanlar, insanlar için de arzu ve temenni etmedikçe. Sen kendinin nasıl olmasını istersen, kendine nelerin gelmesini istersen, öteki kardeşlerine de isteyeceksin onu. Yani Rabbena hep bana demeyeceksin, efendim ona da ver ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi onun da ihtiyacı var, yazık diyeceksin. Efendim çok perişan diyeceksin, o kardeşime lütfeyle ya Rabbi diyeceksin. Biraz da başkalarını düşüneceksin. Onlar için dua edeceksin. Başkaları için dua etmek çok sevap. İnsanlar için, efendim kendisi için neyi istiyorsa, insanlar için de onu istemedikçe insan imanın hakikatine ulaşamaz. Şimdi lavabolara gidiyoruz, el yıkama yerlerine yani, lavatory diyorlar uçaklarda. Efendim, veyahut işte başka yerlerde yakıt satılan, araçların yakıt aldığı yerlerde benzin istasyonu diyorsunuz. Ben demiyorum ceza yemeyeyim diye. Efendim oralarda burayı diyor nasıl bulmak isterseniz öyle bırakın. Yani 100 numaraya girdiniz. Nasıl görmek isterseniz tertemiz görmek isteriz. Hiç pislik olmasın, ıslaklık olmasın, dağınıklık olmasın. Şey tamam öyle görmek istiyorsan sen öyle bırak. Yani orayı kullandıktan sonra giderken burası temiz olsun demek istiyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani sen madem öyle istiyorsun başkalarına da öyle bırak. Kimisi bakıyorum efendim elini siliyor, çöpü yere atıyor, mendili yere atıyor, efendim ortalığı dağıtıyor. Ne olacak? Benden sonra gelsen birisi toparlasın. Herkes böyle yaparsa cihan çöplük olur. Böyle yapmamak lazım. Olur mu öyle şey? Efendim kendin temiz olacaksın. Kendin kirletmeyeceksin ortalığı. Kağıdı çöp sepetine atacaksın. Efendim her şeyin temiz olacak. Müslüman temiz insandır. İslam'da temizlik imanın yarısıdır. Her şey güzel olacak. Onun için kendisi için istediği her şeyi başkası için de istemedikçe insan iyi mümin olamaz. Başkalarını da isteyeceksin. Zenginlik istiyorum. Ya Rabbi onlara da ver. Sıhhat istiyorum. Ya Rabbi onlara da ver. Huzur, rahat, refah istiyorum. Ya Rabbi işte şu Kosova'daki kardeşlerime de ver. Bosna'daki kardeşlerime de ver. Efendim Kafkasya'daki kardeşlerime de ver. Asya'dakilere de ver. Afrika'dakilere de ver. İman istiyorum. İmanı kamil istiyorum. Ya Rabbi bütün Ademoğullarına ver. Hepsine ver. Amerikalı da Müslüman olsun. İngiliz de Müslüman olsun. Neden? Çünkü Allah'ın razı olduğu din. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı gönderen Allah, Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiş. İsa Aleyhisselam'ı gönderen, ona İncil'i indiren Allah, amenna ve seddakna. Biz İsa adını koyuyoruz çocuklarımıza, kızlarımıza Meryem adını veriyoruz. Onu gönderen Allah, Muhammed-i Mustafa'yı gönderir. Onun için hepsinin şeye gelmesini istiyoruz. Yanlış şeylere taptıkları zaman, dünyaya taptıkları zaman, puta taptıkları zaman, şeytana taptıkları zaman, nefse taptıkları zaman, doğru yoldan saptıkları zaman üzülüyoruz. Ya Rabbi hepsine hidayet ver. Ya Rabbi hepsini mümin eyle. İman nasip eyle. Ya Rabbi çok iyi bir insan. Bu Avrupalılara dikkat ediyorum. Bakıyorum. Tabii çeşitleri var hepsinin. Efendim temiz aileler. Bakıyorum bir iyilik yaptın mı? İyiliği çok anlıyorlar ve çok teşekkür ediyorlar. Küçük bir iyilik de olsa çok teşekkürle karşılıyorlar. Yani iyiliğin kadrini bilmek. Hoşuma gidiyor. Aferin. Bizim arkadaş bir keresinde Avustralya'da efendim evde bir yemek yapmışlar bir kandil akşamı. Belki aşure günü aşure yaptılar. Götürmüş komşusuna vermiş. Bu nedir demiş. Hani demiş sizin dini günlerinizde böyle bir şeyleriniz oluyor ya bu da bizim böyle bir şeyimizdir. Buyurun demiş. İkram etmiş. O zamandan beri diyor o komşu diyor bize öyle tatlı öyle güzel davranıyor ki bizim çimenlerimizi gelir biçer efendim bize yardımcı olur vesaire. Yani İyilikten anlamak da güzel bir şey. Hoşuma gidiyor. E böyle beğendiğimiz bir insan olunca ne diyoruz? Ya Rabbi buna iman nasip eyle. Bir kardeşimizin hanımı doğum yapmış Alman hastanesinde. Hocam doktor çok kibar diyor. Çok zarif diyor. Çok candan ilgileniyor diyor. Ben duydum Süleymaniye doğum evine seneler önce bizim mümin hanımlardan birisi doğum sancısı içinde gitmiş. Hemen başörtüsüne yapışmışlar. Çıkart bu başörtüyü diye bir sürü azarlamışlar. Kadıncağız zaten sancılar içinde kıvranıyor. E burada efendim Almanya'da yani benim gittiğim hastanede doktor soruyormuş. Yani başörtülülerle aynı koğuşta kalmak isterseniz sizi oraya efendim yatıralım. Başka şey isterseniz başka yere. Başörtülülerle istiyorum. Tamam buyurun. Yani şey saygı gösteriyor, sevgi gösteriyor. Yani doğum yapan kadın o kadar memnun olmuş ki ve hocam diyor doktorumuzdan o kadar memnunum ki o kadar insancıl davranıyor, o kadar sevecen davranıyor ki ne yapıyorsun dedim, Müslüman olsun diye dua ediyorum dedi. Allah hidayet versin diye dua ediyorum dedi. Yani biz herkesin iyiliğini istiyoruz. Bu bakımdan efendim insan kendisi için istediğini başkası için istemedi. Çok güzel bir kaide, çok insani bir kaide. Allah efendim bu güzel ahlaki dereceye yükselmeyi nasip etsin. Sonuncu hadisi şerifi okuyarak sohbetimi tamamlayacağım inşallah Allah izin verirse. Efendim bir de inşallah demeden yapılan işlerden çok korkuyorum. Allah bir ceza bela verecek, işi tamamlatmayacak diye. Efendim geçen gün Kıbrıs'ın efendim istiklaliyle ilgili bayrak televizyonunu seyrediyordum. İşte konuşanları şeyleri falan şey yaptım. Efendim diyor ki ebediyete kadar kalacak. İnşallah de mübarek. İnşallah Allah dilerse kalır. Ama yani Allah'a inanırsan, imanla fethettik orayı. Efendim Allah'a inanırsan, dayanırsan Allah yardım eder. Ya sen inşallah demedin, Allah'ın yardımı demedin diye bir felaket yağarsa. Yani bakarsın bir zelzele olur. Efendim yerin dibine batar. Atlantis kıtasının okyanusun dibine battığı gibi belli olmaz ki. Yani inşallah çok önemli. Ben de sonuncu hadis-i şerifi inşallah okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize rivayet ettiğine göre la yeblugu abdün sarihal iman hatta yeda'al mizaha vel kezbe ve yeda'al mirae ve inkâne muhikka. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kul imanın açık seçik bir efendim belirgin noktasına ulaşamaz. La yeblugu abdün sarihal iman. Açık seçik tertemiz bir imana efendim belirgin bir imana ulaşamaz kul. Ne yapmadıkça hatta yeda al mizaha. Şakayı terk etmedikçe mizahı vel kezibe yalanı terk etmedikçe ve yeda al mirae münakaşayı terk etmedikçe ve inkâne muhikka haklı bile olsa münakaşayı terk etmedikçe, yalanı terk etmedikçe, şakayı terk etmedikçe imanın açık seçik bir güzel noktasına bir kul ulaşamaz. Bunları bırakacak. Şimdi şakalaşma, mizah mecmuası filan deriz. Şakalaşma. Şakalaşmanın dereceleri ve çeşitleri vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şakalaşmanın latife şeklini yapmış. Latife ne demek? Latif olan, güzel olan, lütuf ile olan demek. Efendim latife şeklinde şakalaşmayı Peygamber Efendimiz yapmış, yapılabilir, biz de yapabiliriz. Yani tatlı bir tarzda efendim yalan olmayan efendim bir tarzda bir latife tarzında şaka olur ama onun ötesindeki mizah karşı tarafın kalbini kılacaksa onu efendim insanlar gülsün diye onu müşkül durumda bırakacaksa efendim o alay, affedersiniz nokta nokta uzun kulaklı şakası haline gelmişse efendim o zaman olmaz. Yani onun bir derecesi var. Latif olursa, latife tarzında olursa, hoş olursa latif gerek. O zaman olur ama eğer kalp kıracak cinsten bir şakaysa karşı tarafı üzecek. Bak beni o kadar insanın içinde ortaya çıkarttı. Rezil rüsva etti. Ben ona kırıldım. Kalp kırılıyor. O tarzda yapmışsa şakayı onu bırakacak. Onu bırakmayınca efendim şakayı bırakmadıkça gerçek imana açık seçik bir imana sahip olamaz. Buradan biraz da şeyi anlıyoruz. Yani kul ciddi kul olacak Müslüman. Böyle pek sözüne güvenilmez. Şaka mı söyledi, gerçek mi söyledi? İşi gücü kah kah kah kih kih kih, dalga, şaka, kahvede, evde, efendim iş yerinde vesaire. Ya bu adam şaka mı söyledi, ciddi mi söyledi? Vallahi bilmem, bunun huyu böyle. Yani biraz öyle olmayacak galiba. Biraz Müslüman ağırbaşlı, vakur, ciddi, sözü ölçülü, efendim hareketi, davranışı ölçülü, ciddi insan olacak. Efendim, ikincisi yalan. Tabii yalanı mutlaka terk edecek. Yalanla iman bir arada eğlenmez. Yalan gelir ve iman gider. İman varsa yalan olmaz. Dürüst, kendinin aleyhinde bile olsa, efendim, anne babasının, akrabasının, yakınlarının aleyhinde bile olsa dürüst olacak Müslüman. Dürüst, doğru sözlü olacak. Doğruyu söyleyecek. Evet, ben yaptım bunu. Maalesef yapmamam gerekiyordu ama işte yaptım. Siz haklısınız, evet, doğru söylüyorsunuz filan diyecek, doğruyu konuşacak. Yalan şahitlik yapmayacak, yalancı şahitlik, yalancılık yapmayacak. Doğruyu söyleyecek, hakkı söyleyecek. Efendim, bunu da terk etmeyince iyi mümin olamaz. Bir de haklı bile olsa münakaşa, mira, efendim el mira, münakaşa demek, mümarat veya mira, efendim, münakaşa etmek demek. Haklı bile olsa insan uzun boylu münakaşaya, cedelleşmeye, efendim, söz dalaşmasına, atışmasına, çekişmesine işi götürmeyecek. Ölçülü. Şu şöyledir kardeşim diyecek. Evet, öbür taraf boyuna efendim konuşuyor. O zaman işi, münakaşayı büyütmeyecek. Çünkü münakaşalar bir noktadan sonra nefsanileşir. Nefislerin işi olur. İzzeti nefsine dokunmaya başlar karşı tarafın. Haklı da olsa efendim kabul etmemek ister. Öbür tarafta haksız da olsa ısrar etmek ister. Yani hangi noktaya gelir iş? Efendim, hani iki kişi uzakta kayanın üstünde bir karaltı görmüşler. Birisi demiş ki, bak kayanın üstünde bir keçi var. Ne kadar sivri yere çıkmış demiş. Yanındaki de bakmış oraya. Ya demiş, o keçi değil, kartal demiş. Kuş. Keçi oraya çıkamaz. O keçi filan değil, kartal. Yok demiş, keçi. Hayır, kartal. İş münakaşa işte bu. Yok, var. Öyle böyle. Sonunda o karaltı uçmuş. Kanatlarını açmış kayadan. Vadiye doğru uçmuş. Tabii kartal diyen kazandı. Tabii kazandığı için de sevinçli. Demiş ki, işte gördün mü, bak uçtu. Keçi olsaydı uçar mıydı? Bak kartal işte uçtu. Ötekisi de şimdi münakaşadaki ruhi durumu gösteriyor. Dayatmış, demiş ki, uçsa da keçi, uçmasa da keçi. Bu münakaşada inatı gösteriyor. Demek ki münakaşa bir noktada hakkın ortaya çıkması durumundan, efendim, nefsin galip gelmesi durumuna gidiyor ve o zaman nefisler kabarıyor, ahbaplık bozuluyor. Ya benim Ahmet iyi bir arkadaşımdı. Ne oldu, hayrola? Biz bir münakaşa ettik, ondan sonra bana kırıldı, artık selam sabah verme. Selamı sabah etmeyeceksin. Yani efendim, bu noktaya götürmemek lazım işi. Haklı bile olsa münakaşayı terk edecek. Ne olacak şimdi, o haksız galip mi oldu? Haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse mükafatı var. Ben biliyorum başka bir hadisi şeriften. Haklı iken münakaşayı terk ederse Allah cennette bir köşk veriyor böyle bir kimseye. Bak, kavga olmasın diye Allah haklı iken münakaşadan geri çekilene cennette köşk veriyor. Onun için işi, münakaşayı, cedelleşme, efendim, dalaşma, söz atışması ve inatlaşma noktasına getirmeyeceğiz. Biraz efendim peki demesek bile susacağız, söylemeyeceğiz. Birisi gelmiş, bilmem Mersin taraflarından bir kimse getirmiş hocamız rahmetullahi aleyhe. Efendim hocamıza gelmiş, efendim demiş ki, sen ne biçim hocasın? Hocamız da Allah Allah. Sen ne biçim kimsesin? Demiş hocamıza. Sen demiş, herkese demiş, efendim, Kabe'ye gitmeyi, hac yapmayı söyleyip duruyormuşsun. Gayet tabii değil mi? Böyle bir şey elbette söyleyecek, her Müslüman söyleyecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim emrediyor. Kabe'ye gitmek, hacca gitmek, ömreye gitmek. Ne biçim insansın, sen herkesin, efendim, hacca gitmesini söylüyorsun. Hocamız durmuş. Demiş ki, ondan sonra da bir de efendim dil bilgisi yönünden, lügat yönünden güya açıklama yapıyor. Efendim Arapçada Kâb, Kâb topuk kemiği demek. Efendim yani işte Kâbe de insanın işte ayağının yanındadır. Binaenaleyh gitmeye lüzum yok. Öyle şey yok. Kur'an-ı Kerim'de öyle demiyor. Velillahi alennâsi hiccül beyti menistata'a ileyhi sebilâ. Mekke'deki Kâbetullah'a gitmeyi söylüyor. Ayeti iyi bilse efendim adam bu sözü söylemeyecek. Cahil ama bir de mütecaviz. Karşı tarafa da sen niye Kâbe'ye gidiyorsun diyor. Böyle bir insana ne yapılır bilmiyorum. Ben ayet okurdum herhalde bana birisi böyle bir şey deseydi. Böyle izah etmeye kalkardım. Hocamız hiç ses çıkartmamış. Gitmişler ondan sonra. O iki üç kişi. Sonra bizim arkadaşımıza hocamız rahmetullahi aleyh demiş ki bir takım inancı bozuk insanlar olduğunu bizim damat Esat bana söylemişti. Ben de ya Rabbi bunlardan sözünü duyuyorum ama bir tanesini görsem demiştim. Allah bana gösterdi demiş. Yani hacı inkar eden ne olur? İmandan çıkar. Kâbe insanın ayağının altında mı? Kâbe Mekke'de. Oraya gidecek. Orada birçok şeyleri görecek. Mekke'ye gidilmesini emrediyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki yani onunla konuşmayı zahit görmüş hocamız. Hiç cevap vermemiş. O da kalkmış gitmiş. Evet. Yani bu güzel huylara sahip olalım aziz ve sevgili kardeşlerim. Bu hadis-i şeriflerin ışığında hayatımızın işleyişini düzene sokalım. Güzel huylu, sağlam imanlı, efendim, cennete götürücü huylara sahip iyi insanlar olalım, iyi işler yapalım, efendim, faydalı olalım insanlığa. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevsin, efendim, dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin, cennetiyle, cemaliyle, taltif eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.